fin zogay yestlefanu melena ya ghassaday aksar fa ghassami kra fil hubay asmuni funikini ghalla jday arkitir ghtasam si hadr day yghyufayan wali فوسني كدودي ارتلت المحيط